أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون مخي ترغيب قرآن الكريم تذكر کو او بيد بني اسرائيل بد حال ذكر کو چغي بحق کے اختلاف کی او قرآن الكريم دا اختلاف د وضاحت لپاره نازل شوی دی. دې ځنه تسلی ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې قران کوم حق ذکر کوي ته هم په هغه حق باندې نو په الله باندې ځان وسپاره، د دې خلقو د مخالفت هیڅ پروا مه ساته. او دا هغې نه وروسته د دغې خلقو حال به ذکر کړي چې د دې ډېر بد حال دی. د دې مثال د مړو دی، مړه اوري. د دې مثال د کڼو دی، کڼاوري. او بیا وی رستو وی د دې مثال د ړندو دی. او دا لري رستو بیا تخفیف دنیوي ذکر کوي چې وایزا وقال قول علی مخرجنا لهم دابه من الارض. نور پسې بسندستی بیا تخفیفی اخروی شروع شي تخفیف دنیوي پسې و یوم نحشر من کل امه فوجا. بیا علم يروا ان جعلنا دناق زجر دی. نور پسې بیا تخفیف او خروی د تفصیلی په یوم ينفخ في الصور. او دا بزی ترغه نه اتا تی آیات پوری. فتوکل علی الله، نزان سوارا په الله باندې، توکل وک په الله، اعتماد وک په الله. ولی انک علی الحق المبین، یقینا ته په حق کار باندې، تا ته خدا الله د طرف نه حق راغلی دی. نو دغه اختلاف وضاحت شوی دی، حق سرګن شوی دی. ته په هغې باندې کلکې، نو که دې نه منې پروا مه ساته، په توکل علی الله، په الله ځان سپاره. او د دې حال خو څه دی؟ د دې مثال خو د مړو دی. او انک لا تسمع الموتا، یقینا ته اورول نشي کولی دې کافرو ته چې په شان ته د مړو دي. ولا تسمع الصم الدعاء، او نه ته اورول کولی شي دې کافرو ته چې په شان ته د کڼو دي د بلنې خپلې. اذا ولوا مدبرین، کله چې وګرځي بیا شا کوونکي هم. کافر د هغې مثال د مړو دی، او مړې خو نه اوري، نو ته به څنګه دي ته اورئ؟ د کافرو مثال د کڼو دی، او کوڼ خو نه اوري، خصوصا چې بیا تا ته شاګړي. ولې چې تا ته مخکړي سترګې روغې نه کېدي چې ستا د شونډو په حرکت پوهېږي څه وایي، خو چې کله شاکړي نو بیا خو ډوري نه. که دا هغه مقام دی چې قرآن کریم کې دلته دارنګې سورې روم 250 آیات، دارنګې سورې فاطر 2 آیات کې دا راځي. بلکې دغه یو ځای کې به دا وفرمایي وما انت بمسمع من فی القبور، ته نه یې اورونکي هغه چاته چې په قبرونو کې دي، مانه مړه دي. او دې ځنه هغه مشهوره مسله مخې ته راغله، مړې اوري او که نه اوري. دا مسله څوک چې ځان ته حنفي وایي که نه، نو هغه سره خو خبره ډېره اسانه ده. چې ته خو د امام مقلد ځان ته وایي او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول دا دی چې مړی نوري. لکه څنګه چې تفهیم المسائل کې شیخ بشیر الدین قنوجی رحمه الله، یا الکوکب الدری کې رشید احمد گنگوہی، یا تفسیر مواهب الرحمن کې دا لیکلی دي چې امام سے حمل کې فتاوی دارالعلوم دیوبند زوړ چاپ قدیم چې هغه په دو جلد کې دی، دا نه اوس په دولس جلد کې دی. نو پای کې لومبه جلد کې 98 صفحه کې هم دا لیکلی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د عائشه رضی الله عنها دواړو خبره یو ده په دې باب کې، معنی مذهب یو دی چې مړی نه وي. اخره خبره آسان ده چې بای ته نه ځان ته وای نو د امام سے مقابله کې د نورو خبره پریده. زم بازی کسان بیا راشي نه به تا سره بحث شروع شي، په تاسو مقلله مقلد خو د قران او د حدیث نه دلیل نشي نیولې. الکه مړی اوري تا سره څه دلیل لري؟ هغه حدیث کې راغلی دي، فلانی ځای کې راغلی دي. نو دې باب کې ځکه یو مختصره غونډه خبره کوم، مختصره چې دا مقام قران کریم وي انک لا تسمع الموتى تمړو ته نشي ورولې. ولي وته نشي ورولې؟ ځکه هغه اوري نه کړه، هغه اوري له خطاب او تورولې. نو کافر دمړو سره مشابه کړ، او دمړو په جانب کې خو عدم سماع ده چې هغه اوري نه، خو حقیقتا نه. او کافر د هغه سره مشابه کړو، نو د هغه په جانب کې معنی په جانب د مشبه کې عدم سماع ده ادعاء. نو له تشبیه سي کېږي، خو چې څوک په تشبیه پويږي کنه، چې وګوره کافر دمړو سره مشابه کړ کنه، تعبیر دې په موتا سره وکړ کنه، نو ته چې وایې چې زید د خر پشان دی، نو زید مشبه له اخر مشبه به دی، هغه له اخر سره مشابه کړو، نو دا پسې کې مشابهت دی په حماقت کې بیوقوفیا کې. نو دا قانون دی چې وجه د شبه په مشبه به کې اقوای د مشبه نه، معنی دا حماقت او بیوقوفیا او په خر کې سی وای کې په زید کې، په خر کې په سی وای ځکه خو زید تشبیه تر خر سره ورګه کنه. نو د پښان دی کله چې تا دا کافر تشبیه د مړو سره ورکړه په نه اورېدو کې، نو پته ولګېد چې په کافر کې په مړو کې نه اورېدل دا ډیر کلک دی، او کافر اوري خو فائدې نشي غستې، نو دا څه دلته کې نه اورېدلې. اوس خبره سم شوه، دا صحیح تفسیر او صحیح تعبیر دی. ښه، باقي بعضی کسان وایي دلته خدای ویلي چې لا تسمع الموتى، پیغمبراته وته نشي اورولې، دې خو دې ویلي چې مړی نه اوري، وړاند کې وی دانشته چې مړی نه اوري. پیغمبراته مو خو یو قدیزه کې دا خطاب الله جل شانو شاته کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي کنه. نو معنا څه وو؟ پیغمبراته وته نشي اورولې. نو معنا څه وو؟ ټیک د مړی اوري خو دې وته نشي اورولې، نور خلک وته اورولې شي، دې مطلب خو بداسي کنه. ملک ځان پورې تعالی خندا پکار ده چې محمد رسول الله ته خو یې تی وته نشي اورولې، او دلته مولا ځان ته بیا وی وی دلته اسماء خاصه منتفی کړي ده، معنا اورول د نبی علیہ السلام، او دا قانون دی چې په نفع د خاص نفع د عام نه راځي. دا اوس ځانه قانون نه جوړی ښا مولا لري کنه، نو مولا باشد کې چپ نشوت کنه. نو هغه ته خو یو به خبره زمونږ داله چې کله د مخامخ یې مولایي چې بایت ځان ته حنفی او دلیل مو پېښ کوه، تا څه کار دی د قران سره او تا څه کار دی حدیث سره؟ چرته یې ځوانو چې ته دکان چې ته مونږ ته قران پېښ کای، تار پر دلیل دی امام صاحب قول لوي هغه مونږ ته پېښ کا. نو کا هغه وی چې راستاسو دې مینان د پاره مونږ دلایل پېښ کوو، وای ته پېښ کولې نشي خدا ته دې مقام کې وی لا تسمع الموتى. نبی له سلام ته وی ته ته نشي ورولې، مونږ په بل غاړه راګرځو چې نبی له سلام ته خو ته ته نشي ورولې، نو مطلب دا دی چې عام خلک یو ضروري شي. نو دا خو ته به دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله سوچ کو، مونږ یو قانون ذکر کوو، هغه د علم قانون دی، او قانون خیاله کې مشتا، او دا کم زمونږ واړه د صرف کتابونو شری کنه هغه کې مشتا. بعضی محشانو ذکر کړل دي چې نفی د اسماع مستلزم د نفی د سماع له په سبیل د مطاوعت، ځکه وی اسماع او سمع د یو بل متواوع او متواوع دي. اسماع معنی اورول، سماع معنی اوریدل. دا سماع دې ګورې دې سین زور دې یاد ساتي. بعد کې څنګه سماع ما وتا وې سماع هډان شوی کله تر اوسه پدیم نه پوي چې ټکه سماع وې مو که سماع وې ما سماع خو د صوفیانو غراک ته وي وي سماع ما وتا منې غنه منې وې سماع ما وتا خو منم نه ولې منې ډانس کوي غانه وې. تمام او تاری د سین زور دی نو تا به ته به کله دا د کې دا د سین زور دی او که زیر دی په لغت پوهېږ نو نهپې د اسما مستلزم د نهپې د سماله خو پښتو کې هم پوه داونه ده او داونه زه پرې کوم پرې کوون کې ځما یا دی دی یا بل دی یا بل دی دا چې کوم پرې کوون کې دی که نه د د عمل ته قطع وي پرې کول دا چې کوم پرې شو ناغ سره چې کم عملو شو هغې ته انقطاع وي دې ډول کې فرق دی نو ته به وایې قطعته فانقطع ما پرې کو نو دې پرې شو چې چا پرې کړی نه نو څنګه پرې شو لږ سوچ خو به کوې عقل دې له الله در کړی دی که نه چې چا ورته اورولی نه وي نو هغه به څه واوري دا خو ته څوک واوري نو هغه واوري که نه نو چې اورول یې منتفي کړه چې اورول نه شي کېدی نو اورېدل به څنګه وشي بس عقل نشته او که نشته که نه دا قانون غلط دی چې دغه علما یې لیکي که نه دا قانون دی چې دا اسما دا مطاوع ده او سمع مطاوع دی او انتفاع د مطاوع مستلزمي انتفاع د مطاوع ده بس لنډه خبره ده بعضې ملانو پکې لیکلي وي دا دې د ځانه قانون جوړ کړی دی او خیالي لیکلی دی خدای خانه تا خانه که خیالي خو هغه ملا وو چې پخوا به چا خیالي پړه ما خپله دوه ځله ویلې ده خیالي چې به چا پړاول نو د هغه په کور به جنډه ولاړه وه دومره ګران کتاب دی چې دومره ګران په منطق کې اخري کتابونه د سنټر چې دي که نه غلام یحیا دی چې صرف په یو مسله لګېدلی دی مرزا قطبیا یا حمدالله دی یا قاضي دی دا د هغې د پاسه ګران دی خیالي دومره ګران ګټه کتاب دی ښه لاهور کې یو عالم تیر شوی عبدالحکیم خیالي عبدالحکیم ولګي داغه د پاسه شرح ولیکله چې شرح یې ولیکله نو سره سو کوی د په خیالي پوهېږم کني په خوا به چې خیالي پړاوله داغه په کور به جنډه ولاړه واخه چې مولا داله چې په خیالي پوهېږي خیالي خودور لوی مولا تیر شوی دی او سوایم الدهر سوایم الدهر داسې مولا دی چې سلوي اختکارو ته لاندې رسېدلې چې مړ شوی د دنیا نه تللی دی ا کمزورې دوره چې دا دوه ګوتې به یو ځای کې دا ټول مټ پکې کړی دی نه تور نه او کتاب دا سه ګټه کتاب لیکلې دی چې پیس نو یا خو مولا او عالم و دنیا دا علمیت منی خو یوازې هغه نه دا قانون ټولو صرافو ذکر کړی دی چې ته پکې لا بیا دا وایې چې دا یې د ځانه جوړ کړی دی وایي مونږ ته لنډه خبره کوو قانونونه هم پرېږده او هر څه پرېږده قرآن کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي ته مړو ته اورول نه شي کولی او مراد د مړو نه کافر دي تیم منې او زیم منم نو مطلب څه شو دا کافر د مړو سره مشابه کړه کنه استانه د بوس کو چې وجه د شي بيسه ده لکه یو شی چې د بل سره مشابه کې د مشبه او د مشبه به په منځ کې وجه د شي خو پکاري کنه وجه د شي بيسه ده نو ملاوي په وجه د شي به عدم انتفاع ده څه شي عدم انتفاع کتاب کیو لیکل معنا کافر اوري پیدا نشي غسه لکه څنګه چې مړ اوري خو پیدا نشي غسه وخه چې ستا په خبره تلو تا پرې خبرې تلو چې ته وای مړ اوري خو پیدا نشي غسه نو کافر هم اوري خو پیدا نشي غسه نو دا خو درا سره ومنل چې پیدا نشي غسه چې کله پیدا نشي غسه او ته زی او سلامونه به کې چې سلام مې پیو کو د اورې دا پیدا وانه غسه دا غیر چې پیدا وانه غسه سره جواب وکم غاړي درکو نو سره سلامونه پیدا څه شو ته اپس کار لا پیدا شوی دنیا کې او کله اپس حرام لک سوچ خو کا کنه مولا ځان ته وای په باندې عام خلک هم پوي خو چې لګون ته سوچ ویو کې کنه دا غدي زه ته ذهن دسی خودی په کلا بل خو لاړ شي دلایل چې څومره دي سره په دې باب کې دي سیوا د دو احادیثونه نو ټول حدیث کمزوري دي یو پکې صحیح نشته دو احادیث صحیح دي چې کوم دي داوا کې پیش کیږي چې موږ دلیل په بنیاد راشو دي ځان له تقلید نو باسي اره دلیل خبره شروع شي کنه د دلیل په بنیاد کې دو احادیث دي یو حدیث د قلیب بدر دی او بل حدیث د قرع عال دی بس تک دو احادیث صحیح دي د دین علاوه نور څومره حدیث چې دي نه دا داوا د زمونږ چې بده کې یوم صحیح نشته یو او چې څوک وایي چې شته نو ان شاء الله وروسته را روانه ده مسله د حافظ ابن کثیر ناغي دلیل پیش کړي چې ګوره حافظ ابن کثیر چې ګڼ دلایل په دې باب کې ذکر کړي دا روایت ذکر کړی دی بلا روایت هغه ذکر کړی دی ناغه ته مونږ وایو چې حافظ ابن کثیر د تفسیر ابن کثیر دوه نسخې دي عجیب کار دی سیوا د الله د کتاب نه کم کتاب دا سره چې پای کې تحریف نه دي شوی پا پاغی کیم تحریفو شو اصل نسخه کې د روایت نشته حافظ ابن کثیر ډیر چان پټک کړی دی خو ابن جریر نو تلخیص کاوه دی ابن جریر بل روایت په خريجي کمزوري ماغه څنګه ولګی د به سره په روایت تل نقل کړو د دې وجنه حافظ ابن کثیر چې کوم روایت په دې باب کې ذکر کړی دی او یو یو روایت ته ګوري کنه نو تاسو پته لګی چې راوګور دا روایت دې کې کمزور دی دې کې دې کې کمزور تیار دی دې کې کمزور تیار دی خدا چې هغه روایت مخه ته کې دا علماء او په نه حج ته خبره کوم خو اختصار سره یو خلاصه او نچوړ غوند به پېښ کوم کنه چې ماوي په دې کې دوا حدیث صحیح دی یو حدیث دی د قلیب بدر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر پرس چکم او یا تن کافر وجلی شو هغه یو باندار کوی د ورزول قلیب په عربه کې باندار کوی ته وی چې وبو پکې نه او ډونګه کوی امه ته باندار وایو هغه د ورزول چې وی ورزول نو بیا راځه او درې دو نو هغه ته وی غمړو تا هل وجتم ما وعد ربکم حقا الله چې تاسو سره کوم وعده کړی و هغه تاسو حق ومند غمړو ته وی ابو جهل دے بل دے بل دے کافر پراتے دی مردار دی کدا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکلم اجسادا لا ارواح لها تدا سی جسو سر خبر ہے کہ روح بگ نشتا نبی علیہ السلام تے اٹکے او فرمایا و ما انت باسمع منهم تی دین زیاد خنا اورے دیر دین زیات خنوري دی خوري یاران د دلیل پیدا شو مرخ منګک له خود کورکمان غوډه پوری چې د عمومي په نظر شي زر دکان جوړ کی کنه یو ګور حدیث کني دی راغلی نبی رسول الله ته وي نو یو غره غوډه ځان ته حنفي وي حنفي د مولا ناغه نماز حنفي لیکلو ناغه ناغه ننوم بیا خطا شوی دا نماز خفي دی نماز حنفي نه نماز خفي وي وای ته خو خفي تراش خپل کتابونه خلګو ګوره کنه چې ستا کتابونه دې څه جوابونه کوي او بلکې کتاب ته هم ضرورت نشته دا حدیث بخاری کې راغلی دی بالکل صحیح حدیث دی او چې څنګه حدیث هغه ذکر کړی دی نور پسې سمدستی وي وی قال قطادتو احیاهم الله تعالی حتى اسمعه قوله صلی الله علیه وسلم توبیخا وحسرتا وندما الله غیر ژوند کړو په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام خبره او تور ول دی د پاره چې خواب سوسونو کې خخ په مانتیا په راشي دا کوم معجزه شو دی ولې نه محدثین باب المعجزات کې ذکر کی چې دا د نبی علیہ السلام معجزه وا نو تم د معجزې دا وکه تا خو د معجزې مو کام نه نو تر معجزې نه دلیل نیسی دویم څنګه چې دا حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بیان کو عائشه رضی الله تعالی عنها ولاړه غی ورېدو دیوال نه خو غوړې ښه چې عبد الله ابن عمر نو سمدستی ولا جواب ورکو په نبی له سلام داسې چې څنګه دی ویلې چې ما انت به اسماء منهم داسې ویلې چې ما انت به اعلم منهم پر دین زیات خ نه پويږي او څنګه نبی له سلام وی چې دی خوري او الله خو وی چې ما انت به مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى دلایل پیش کړو ته قران نه دا د عائشه رضی الله تعالی عنها دلیل لغا د دې آیات نه دا آیات نه عائشه رضی الله عنها دلیل پیش کړو عبد الله بن عمر غلی شو ما نبی له سلام مطلب دا و چې دی اوس خو پویږي پاغه باندې دا مطلب نه و چې اوري نو تاسو په نسبانه علم او سمع یو شی دی سمع خو سبب دی علم مو سبب دی او تاسو سبب مو سبب ولا یو کړه ته بدیم نه پویږي سبب څه دی مو سبب څه دی علت معلوم نه پیژنې مان تم به عالم منو اخو دا علم د پاره یوازې دا سبب نشي کېږي شی صرف په یو سبب وجود ته نه راځي داګه د پاره اسباب شتا کې دي شي او دا ټیک ده چې وجود ته راځي نو په یو سبب راځي بیا هر سبب داګه د پاره کې دي شي بل سبب بل سبب بل سبب او دې مقام کې غټ سبب معجزه ده ته محمد رسول الله چې غي اوري کنه نو کوي ورې دل نو معجزه ته نه ورېدل دا عائشه رضی الله عنها وې مدلت دین از دې علاقه کې او مولا دې کتاب لیکل دي ناغوي وی هاذا تعویل جدیر به ان یضحك به دا تعویل د دې قابل دی چې دې پورې خندا وشي نو دا تعویل چا کړی دی دا مونږ کړی دی دا خو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړی دی خو ستا مور د مؤمنانو مور د مور پورې خاندي دا تعویل چې دلته کې نبی رسول الله داسې نه دی ویلي داسې وی دا د دې قابل دی چې پاغه پورې خندا وشي دا ډیره زیاته بلکې رسو سوی وی عائشه رضی الله عنها د دینه دلیل زکونی سو چاغي اخذ او کو په ظاهر د کتاب باندې ظاهر د قران باندې دلیل نیسه انک لا تسمع المتومک کتاب کینی البصائر کې شته او دک مولا لګروسته نه خبره خبره خطا شوی دا نبیاوی والاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر على حدیث وهابیان او پنجریان دا وی زکه کافر دی چې دی ظاهر قران او حدیث پسیزی او چې څوک ظاهر نس پسیزی نو دی کافر دی اوس داغه سره لګوا عائشه رضی الله عنها ظاهر د نس پسې تلوا او اخا استاد یوی چې کوم سره ظاهر د نس پسیزی کافر کیږي نتیجه دی خپل راو باسه او شکل اول دی جوړه او شکل ثاني دی جوړه ځان ته منطقي وای کنه موږ سره وایو او ته کوم خالاړی وای خبره کوم خالاړه سور لري لاړه نو څه پکې ځان ته ډیر پوي وي اوس پکې سره اوتري ناغوي یم ما تاسووی دلیل موجود دی په فتح الباری کې حافظ ابن حجر لیکلی دی چې عائشه رضی الله عنها د انکار نه رجوع کړی دا رست بیا د عبد الله بن عمر رضی الله عنه سره موافق شو چې او خبره دا ده چې دی اوري وای ټیک شو د فتح الباری وینا سبا پاکستان کې پنځل لزای چاپتار سره هر چا سره پلاس کېشتا دا نه چې پر سره نشتا خو لک سند ته مو ګوره کنه هغه چې کوم سند را نقل کړلې حافظ ابن حجر نه پای کی اور اوی دی داغنوم دی یونس ابن بخیر یونس ابن بخیر بارک امام ابو داود وی لیسا بالحجه حافظ ذهبی وی ضعیف دی بل پای کی روا راوی دی محمد ابن اسحاق ادا یو قانون یاد وساته چې محمد ابن اسحاق چې کوم ځای کې راشي او انانه وکړه معنا مسل پان سره نقل کی تحدیثونه کی اظهار به تحدیثونه کی چې حدثنا اخبرنا فلان ونوی عن فلان وی نو امام مالک داغه بارے کې وی دجال من الدجاجله دجال د دجاجلونه د مدلس ته ان ان له اعتبار نشته د دیو جن حافظ ابن حجر چې کله روایت نقل کړل نه د زویل دی ان کانت محفوظه کدا روایت چې ته محفوظ شي کشي کشي څه مطلب دی دا خو هغه تعلیق وکړنه خو دې پدې نه پوهیږي دک کتاب کې د لیکلي دي چې دا اولیاء نه دي اولیاء کرام ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم اولياء کرام د خپل دوستانو امداد کوي چې څوک دغې دشمنان دې کورونه رواني او دا مظهری اولی په خپل تفسیر کې مظهری هوا مظهری نه سبار چا سره موجود دي ما کار سره داسې ما سره وضو والا نسخه ما او عربه والا مشتا هغه سویلې دې سو یو رستو ټکه بالکل خړلې ده هغه سوی دګ دې چې هغه صوفي تفسیر کړی دی کې نور هم ډېرې خبرې دي ها اورسونو په دغه باندې رد دي او بلکې هغه په حنفیت باندې هم پړي روزینو کې رد کړي په تقلید هم رد کړي دا هغه مني هغه رستوي مظهري وین سرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم ان شاء الله ان شاء الله تعلیق دې هغه بالکل خړلې دي مان دې دا چل کول شي چې اولیاء سره امدادو کیو خپل دوستانو سره او دشمنانو کورونه روان کی خو ک الله وغاړي دې مطلب صحیح زویم دا اوس دا برجه د سعود خو ک الله وغاړي خبر صحیح ده کنه چې دا برجه بر سرو شو خو ک الله وغاړي دا وې دلیل دې مله چې دې دلیل پیش کړي ابل مذهب کې امام تیر شوی دی شاه ولی الله رحم الله شاگرد دی عالم دی ټیک ده شاه عبد العزيز و ته بهقي دې امت وې بهقي بهقي و هذه الامه وې بهقي دې معنا د حدیث خدای او خبره یادو ساته روایت دومره کمزوري وروړي چې به کچا کمزوري روایت راوړي دي زما خیال سره چې په مظهری کې کمزوري روایت را نقل کې کنه ضرورت بنیز دي خو دومره دا چې سړی واقعي نیک انسان دا غا عالم دی چې د خپل وصیت کې لیکلو چې کله زما جنازه کوي نو فاتحه هم پکې وایي دا دي ته وایي وصیت کې دا لیکلو او بلکې لیکلي دي مالا بود من هو کې دا خبره لیکلې ده چې په کار راځي چې جنازه ویل شي نو پکې د فاتحه وی مالا بود من هو ټول وی دغه پکې دی حضرت کی مولای وی نه خو د خو عبارت وی تیری کی او سینن سبا او باسل هم دې چې موږ ته نقصان نه رسیږي به خلک جنازو کې فاتحه وی دا یو خبره خو نه له خنوري خبرې مشته بیا بلا خو بارزو دا خبره تفصیلی زی بیا لري زی همای دا رواز کمزور تارولو نه بدی باندې تخپل دلیل نشي او ته فتح القدیر منی ابن حمام چې داغه باره کې مولا علی قاری وی درجه یا بلغ رتبه الاجتهاد دغه شان علامه شامی لیکلی دي علامه شامی داغه نه نقل کړی دی فتح القدیر نه ابن حمام نه نقل کړی دی هدايه شرح ده مشهوره چې هغه وی دا معجزه و د نبی له سلام ما خو معجزه وان تر معجزه نه دلیل نشي زم دلیل چې په دې باب کې دی پیش کړی د قرآن عال له دا ته په حدیث صحیح دی قرآن عال سمانا نبی له سلام وی کله چې مړې په قبر کې کی خو دی شي نو دا خلق دومره لری پوری لاړ شي چې دا مړې داږي د خپو کشار لا اوري چې بده کې ملائک راشي الفاظ داسې دي انه ليسمع قرع قرع عليهم حتى اتاه ملكان انه ليسمع امام بخاري په باب کړل دي باب الميت يسمع قرع النعال دا باب دی په بیان د دې کې چې مړې د خپو کشار اوري دا امام بخاري باب دی حدیث دلان دي دا غراوړل یاران زه دلی امام بخاری هم قائل لږ مړی اوري مې بل دې کو خدای بخاری یری تر په لدین مسله راشي کدا امین بل جار راشي کدا فاتحه راشي کدا تورک راشي کدا جرثیر اطمینان راشي هغه دې کې بیا بخاری کته ورده او دې ذکر د بخاری آیات شو هو امام بخاری بل شانتی ویلی داغه علم البخاری فی تراجمه علماء وی امام بخاری ځان له مجتهد د آیات ساتره چا مقلد نه لري د دې وجنه هغه د حدیث نخپل مسله راو باسي دا هغه ترجمه الباب نه هغه مستقل دا اجتهاد دی دا هغه مطلب څه دی دا هغه مطلب زیات نه زیات دا دی چې مړې د خپو کشار اوري خدای امام بخاری وي ښه هغه نه حنفی او نه شافعی او نه مالکی او نه حنبلی او ځاله مجتهد دی مړې د خپو کشار اوري زیات نه زیات دا معلوم شو کنه د چت باندې او سړې د پاس روان دی دا اورونه باندې د خپو کشت اوري خو برکای خبر یو بل سره کې نه ته نه اوري چغې سو او ته خو سوې ته خود سماع او موتا کلام الناس قائلې چې دا مړي د خلکو خبرې اوري او استاد دلیل ندا ثابت شو چې مړي د خپو کشار اوري نو دلیل دی خاص ته دا د عامره تقریب دی تام نه دی دلیل دی خاص ته دا د عامره سوچ وکړه کشار اوري د خپو با ته مګه دا یې خلی المی دی اسمو دا خو نه دی ویلي چې المی دی اسمو کلام الناس دا مړي د خلکو خبرې اوري دا خو نه دی ویلي او زما ساجګا خو پدې کې لري زما ساجګا خبرې اوري کنه اوري کنه پدې کې چې د خپو کشار اوري کنه زما دار سره مونږ د خپو کشار اوري ته چلو شپې د خپو کشار اوري او بیا په دې خبر نه ثابت کیږي کنه دې مطلب خدای لري چې مړې اوري نه چې مونږ لاړ شو کنه ا داغه نه سوارو نو وي دا چې کوم پکې ځان ته لکه خلک وي چې مونږ خوردان نه ویو نو دې الله ته سوالو کې نه وي هغه مونږ لرا کیږي به مونږ هغه ته وي چې بابا مونږه تا ته وي او بابا الله ته وي بابا ټلیفون دې نو وایو نه ته خپل نه شي ویلې تمه جوئی زبابا را مدد کن و ذالک عندنا امر ناجیبو خدا گفتاز من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو اللہ خوی زنیز دیم و بابا خدا نیدی ویلی جی زنیز دیم چه تو ہے بس لازم آتی لیپون دی بیرا تو اصل شید دغه دی و دی خبر تورا توقی دی دیل را ولی خوا کردیر دو من قائل شو چه مڑی اوری نو ایسا چلو شو کم اتورا شوا تفهیم المسائل کې شیخ بشیر الدین قنوجی واقعا نقل کړی دا او هغه اصل کې فتاوی غرائب کې د احناف او د سمرقندی څخه سرسوار له سمرقندیان تیر شوی دی په احنافو کې د سمرقندی فتاوا دا او د دې حواله را نقل کړی دا چې امام صاحب یو ځای کې په یو مقبره کې په دې کې اوسړې براتو چې څنګه براغنو یو قبر ته بولې له سلام علیکم کاکا چې زمونږ نه راغلې مونږ تا په ډیر خپه یو او تا به دا شل کو تا به بیا براغه سلام علیکم ماسی ته چې جدا شوه زمونږ نمون پتا په شړیر خپایو پلان کیا سلام علیکم بی بی امون پتا هغه یو زلوی دو بر زلوی دو بر زل بیا ځان له هلو ما الهی لګراش چې هغه راغه وته وی هل اجابو لک دا ته چې د کسانو سره اړه نه کنه سره دیو شوه دی وینه ما دې قبرونو والا سره خبره کې دی رسې جواب درکو هغه ته الا الله مالک جواب نه درکړي هغه ته سوحقا لک و تربت یداک كيف تكلم اجسادا لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا په ترتیب یو د خبرو غره برابر او مدلله چې و تباشي لاس ته خورو کې ککړشه ته څنګه دا چې خلکو سره خبره کوي چې आवाज نوري او کوي وري نو جواب نشي درکولې اګه جواب درکینو لاس کې تشتنه ناغه نه به شروع کړه اول نه اورینا کوي تعالی جواب نشي درکول چا لا تر اوسه د قبر نه आवाज نه دی اوریدلی او قبل فرض وای عمر کنه او جواب هم درکی نو مالک نه دی اختیار نشته هغه د خپل کفن مالک نه دی استاد فقہ حنفی مطابق د نور بنیز مثلا بل شان نه خو قهای احناف لیکلی دي ک یو سړی ولګي او د مړی نه کفن پټ کی او کفن ډیر قیمتي د لسو روپو نه د لسو دراهمو نه لای قیمت سیوای دا غلاس بنه پرې کولی کیږي ولی زکه دی وی سراقه وی اخذ د مال محترمه محترزه ده لکه څنګه چې نور انوار والے وی معنی غلا دی ته وی چې دا سم مال والے چې چا په حفظ کې غي حفاظت کړي او تا دا غنه واغسته نو مړی خو یو مالک نه دی مشه کلم مالک نه دی نو کوم شی چې دا غستره د مالک نه خونه دی غستې څنګه ولا لاس پرې کې معنا د سرقوی دلته نه صادقي کیږي وی احنا کوئی کنه نه کوئی مالک نه خپل کپن مالک نه دی غریب او ته په کله د نورو سيزونو مالک غي حسابې چې دې مالک ته چې مال بچی را کوي چې بابا کو کړ له پوتر دی دا وو کی تعالی بار صورت دې دغه زیته دي حدیث د قرئنال بارکی یو جواب کومه په دې طریقو کو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث نو معلومو او سوار لسو کال پس دا غنا تقریبا دیار لسو کال پس رست مولا ته معلوم شو مغرا واغستو او بل زکی بخاری بده شي کنزل و دا بخاری دا سه ګوره بخاری نو ش صحیح البخاری ما ته چاوی دلته مولا لري د پاسه پیری کلی شي غلط بخاری صحیح بخاری نه دا ډیر غوسه دا وجه کنه ډیر غوسه دی هغه هغه ډیر عالم دی علماء هغه د جبل فی الحدیث وی چې کوم حدیث امام بخاری نه پیژنې وکم حدیثی انسان دی د انسانیت او د بشریت په تقاضو بغلته دي شي انسان دی لیکن مجموعی لحاظ سره صح الكتب بعد کتاب الله البخاری په دې د ټول امت اتفاق دی شروط الائمه الخمسه نن سبا چاپ د بخاری سره خوا د علامه حازمی هغه وی د ائمه په دې اتفاق دی ټول رستو څومره علما چې تیر شوی دي کلیتان قاطبتن چې د قران نه رستو که په دنیا کې صحیح کتاب بلکې دي شنو بخاری دی ندی بیا امام بخاری ته بدرد وی سپکه سپوری وته وی او دې ځکه دا غره آیات شيخه چې هغه دا ویلې دي بار صورت دویم جواب د دې دارې چې هغه فتح القدیر کې ابن حمام نقل کړی دی مرقات کې مولا علی قاری راوړی دی چې الا ان یخص ذالک باول الوضع دا په دې اول وخت کې اوري کله چې مړ کی خو دې شنو دک وخت کې اوري به نوري به نوري یو ته ورسته دی کنه خبره خوستا په مطلقن خبر اورول کې ده کنه چې خبري اورول اورول شم او یا غي اوري او غاولې وځي پورې خاص دي دریم جواب ده چې دا کینیر سر کینایر سرعت او اتیان الملکنا دې ته کینای وي تاسو ته ما ویلو په غزا کې نو خبره را یاد کړي چې سورې حج کله شروع شو چې نزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها د قیامت پرځبا هر حامل خپل حمل وګرځي ساقط به کی او هر په ور کون کی خزبه د خپل بچی نه غافل شي نو په قیامت کې به حاملې کمزه کی او مرضعي به کمزه کی ناغوی دا کنایره د انتهایی حال دا کنایره کنه نو دا شانتی غوی دا کنایره د سرعت او اتیان الملکنا معنا مړ نوري خو کبل فرض دا مړ ژوند دیوي نو د مړي د خلکو د خو کشار به لا اوري د ملائک راشي دور زر راغلي دا کنایره وی او د دې وجنه مولا علی قاری قیل سره یو قول لا نقل کړل دي چې قیل لو کان حیا معنا کړه مړ ژوند دیوي نو د خلکو د خلکو د خو کشار اوري د لاج په دې کې ملائک ولا راشي سلورم جواب هغه دا دی چې جدا صیغه د معلوم نه د صیغه د مجهول ده تا خو بل خبره ده چې استاد نه دا جوړ کو چې انه لا يسمع دا دی انه لا يسمع صیغه د مجهول له دا دی نه معلوم جوړ کړه تا دا چا ویل چې دا صیغه د معلوم ده عرب خو اعراب نه لګي عرب خو زمون خلق لګي تر دې چې اوري دی شي نو څوک څوک اوري اوري دن کې نه ذکر کړي معنی کړه غلط څوک نه غو بوري نو دا صیغه د مجهول بار صورت دا دوا ایو بل اصولی جواب هم دی چې ټیک ده د بخاری روایت ته خو په بخاری کې بعضی راویان دا ځری چې علما او پاغې نقد کړي دي نقد او یا راویان پکښتا او په دې کې چې کوم راوی راغلی دی نو یې ګور عبد الله ابن عبد الله شامی دی پکې روایت د بخاری وګوره شان عبد الله ابن عبد الله شامی نه عبد الله دا عبد الله سوکو دا عبد الله اگر چې ډېر نیک سړی به تیر شي دروغ به نه ویلي خدای او پوخ را بيزيو شیا او بلکې بعض روایت ته نقلوم دي داسې چې خپل شیا توبه په ښکارا کړل ابن ماجه کېشته چې عائشه رضی الله عنها اوراغه گل او پدې کې نو قران کریم چې کوم لیکل شوی پانه ویغه یې خوي پاکلت حد دا جنو بيزرا لاغه وړي قران وی زای شوی دی لسی پاره د سنیانو نه تللی خو امام غائب چې کله راځي نو سلوی سی پاره قران به بخاره کوي شي شیګان دی دلیل دی حالانکه روایت موضوعی دی تک عبد الله پاره کې امروت دی بار صورت د دین علاوه نور سوره روایت چې دی کنه عبد الله پاره کې ګوري علما وی لکه امام محمد ابن سعید وی لیسا بالقوی امام احمد ابن حنبل وی له قدری وسړیا منکر تقدیر بوندار وی وی دی خو پدیم نه پیدا جما کوم خفغړه کوم وړه او بار بار تهذیب کې لیکل دي من الشیعه من الرواتب من الشیعه بیا دی وی حدیث کې راغلی دي کنه چې مړې سلام اوري د سلام جواب اوري د سلام جواب وی اوري سلام اوري د سلام جواب ورکي ا حدیث چې کوم دی پیش کړل دي داغه بار کې بعض علما وی وی امام عبدالحق اشبیلی وی چې دا حدیث صحیح دی حدیث کې دي د روح المانی رایا دشي چې علامه علوزی لیکلی دي چې عبدالحق اشبیلی حاله کې دي د عبدالحق اشبیلی نوم هم نه دی اورېدلې مې دا کتاب کتلې اجازه ده وړل عالم پیر شه د احکام داغه کتاب دی او د ابن حزم رحمه الله د پای عالم دی خو دی خونو مور دی چې عبدالحق اشبیلی وی چې حدیث صحیح دی مې هغه وی صحیح دی خو موږ خورته پکې خیو کنه چې د ابن سمعان دی او د ابن سمعان بارک علماء وی چې دا ضعیف دی بلکې پری دی کې او بل راوین دی یحیی ابن یمان او هم ضعیف دی کمزور دی کمزور راویان دی پکې نو صرف دې اعتبار نشته چې هغه وی صحیح دی د دې وجنه کله چې علامه علوسی دا نقل کړی دی چې عبدالحق اشبیلی وی چې حدیث د سلام چې په کې دار دی چې مړ سلام اوري ایا جواب ورکړي امام احد یمر علی قبر اخیه المسلم ویسلم علیه الا هو يرده ويسلم عليه الا هو يرد عليه السلام معنی جواب ولا ورکړي الا ورد جواب ورکړي دا حدیث بارکه خبر لند دادا چې دا حدیث حافظ ابن کثیر هم نقل کړی دی او علامه علوسی هم نقل کړی دی خو علامه علوسی ویلی دی چې عبدالحق اشبیلی خو یې صحیح دی خو اخو عبارت تاو خوړو اخو هغه وی الا انه تعقبه حافظ ابن رجب وقال انه ضعيف بل منكر حافظ ابن رجب پاغه باندې بیا رد کړل دی ولې منکر حدیث ته صحیح وي دا خو منکر دی کذاب راوی دی په ابن سمعان بیا کله وی ابو شیخ روایت شته کنه مولا سفراز خان صدر سے پدغه باندې ډیر بیا زیات داغه ابو شیخ ویلی دی کنه وی خو مرسل روایت ته او بل الله مالوسی وی احتمال پکې مشته د خصوصیت انتم د تخصیص احتمال شته حاکم روایت نقل کړل دی او ابن کثیر دی راوړل دی الله مالوسی وی وی حاکم نه سي اعتبار ته صحیح الحاکم محکوم علی به ادم له اعتبار مونږ سر ناګه منو نه وی چې کله ته صحیح وکي ٹھیک دی چې په تضعیف کې او په جرح کې بل هغه قول له اعتبار هو تصحیح کې حضرت کسان دی مخکې ماته سو ته ویلي دی له اعتبار نه چې صلاحت لا اعتبار لهم الحاکم والترمذی وابن حبان دا درې کسان دی او یو بل حدیث په ګراوله دی بالکل مجهول دا ټول روایت ابن کثیر چې کوم راوړي مختصر دا چې صحیح احادیث صرف دو دی او داغه باره کې ماته اوس ته خبر او کا او د احناف کتابونو څومره چې موږ ګورې نو حافظ ابن حمام هغه وی رحمه الله رحمتا واسعه چې اکثر مشایخنا علی ان المیت لا یسمع اکثر احناف په دې خبره دي چې مړ نه وری دغه خبره مجموعه الفتاوا کې شته مې ته مسائل کې شته تفیع المسائل کې شته تحتاوی نقل کړی دا شرف اکبر کې شته د مدارک هغه مت اشاره کړی دا د نور کتابونو غنو کتابونو کې شته د احناف ها نو دا غلطی خبرې دي خو دومره ده چې یو سړی تا ته دا وایي چې مړی اوري نو لکه خبره سره صفاقه به ستاسو مطلب دی چې ټول مړی اوري مسلمانان دی او کافر دی نه غو بلک سوچو کی بیا چې اوس دته سو وایم چې کافر یا ته هم مسلمانان نه بوش نه جی نه کافر سره مې کار نشته مسلمانان اوري په هغه چې مسلمانان اوري کنه نو دا هر ځای اوري کنه د قبر خوا کې اوري صرف ته یو بیا لک سوچ کی دا چې کنه نه جی نه قبر په خوا کې اوري دلر نه نه ها د خبر په خوا کې هر ټیم اوري کنه بعضي اوقات وګ لکه سار اوري مسبخین اوري مسبخین اوري ما دیگر نه اوري دیو بیا سوچ کین دا خو نشي ویلی چې نه نه کله کله پکې اوري کنه هر وخت نه اوري دا هر سړی غوري کنه د بعضي کسانو غو پکې اوري نه نه چې د بعضي کسانو اوري خبر اړه خاص شو اوسو بعضي مړي اوري بعضي خبره اوري په بعضي اوقات کې اوري او د بعضي کسانو د سماعت جمله وي ورته تاسو سره زموږ خبره نشته کې دي شي چې ته پاغه خلکو کې نه چې تا خبره وکړي او استاد الله سره ختم کړو داوې ختم شو سما فی الجمله کې بعض علماو نه نقل د مونږ دغه قدر او احترام کو بد دغه بار کې نه وایو لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی مړی وری بلکې د نبی علیہ السلام د اوریدوم قائل دی اصالم المنکی علی نهر السبکی وګورا د حافظ ابن عبد الهادي چې بهترین کې هغه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې وري خو دې باب کې چې کوم حدیث نه دلیل پیش کیږي مشکات کراغله دی ګوره موضوعي دی ها چې نبی علیہ السلام وایي من صلى عند قبري سمعت ومن صلى لا ينبلغ سو چې زما د قبر خوا کې خبر درود پما وایي زه اورم ادلره نه شي نبی امامته ملائک را رسي وبلغته هغه حدیث کې راغله دی مشهور کذاب سدی و دوی سدی صغیر او دا ډېر لوی کذاب کو نه حدیث هم موضوعي دی نه کلوي یو بل روایت او غو مشکات کشته چې عائشه رضی الله عنها چې کله نبی علیہ السلام خښ شو دغه په کوټه کې او بیا وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه خښ شو یو پلار وبله میړو ناغه براتله خو چې کله عمر رضی الله عنه خښ ناغه وی بیا به چې زراتلم نو نه به داخله لم الا وانا مشدوده علی ثيابي حیاء من عمر ما بزان باندې پړو نکله کړه او صرف یو سترګ و مخکارې لږه د عمر نه حیا کولا دا حدیثی پیش کړی تاریخ وګڼ جوابونه دي خیر خبر بډې روګد لاله شي همغه یو مختصره خبره کوه دا چې تاسو ثابت دی سپته خدا ثابت دی چې مړی اوري کنه دې که خو هغه دا نه وي خو د مړو لیدل لیدو قایل شو معنی عمر رضی الله عنه هغه لیدنو هغه بزان پټ کنه روز دې ذکر راشه سوچ په لګوګه چې عمر رضی الله عنه دا یو ګس خورونه داغه نظر راوته هغه لیدې شو نری غون ته پړونې دی نه کېدنه خوانه شولې دي سوچ خو بکار دی کنه دا یې کې بل مقصد دی علما و لیکل دي ظالمو خو د حدیث خو یې خراب کړه دا ولنه خو په حدیث کلام نه خو کوي شي چې حیا من عمر مطلب دا دی چې حیا من اقارب عمر هغه به یې له جاسنه د عمر رضی الله عنه سو رشتہ دار راغلی کنه ولې دا غي د پلار خبر دی د ماما د تر خبر دی نو بل څوک راغلی چې د بل چا می مخونه لګی دی و جنه به دا څه کوي او دیم دا چې حیا مستلزم سماله نه ای اصلي خزي او شریفانه خزي نه ای ملمانه چې کله بیٹک کې یا پسوځه کې پخکړی اوخري کنه او دا غي نه چونه کې کم پخکړی پاتې شي کنه نو اغي د حیا د وجنه اغه نه خوري اخوا کوي خلاص پنه لګوي پر دو سړو جوټه کړي کوي کنه کوي داته نو دا د حیا د وجنه حیا ځان لشي دا مطلب نه دی چې کنه هغه ملمانه به خبر شي چې ګوره وي خو نه دا حیا د خپل نه دا مطلب دا غي نه دی خو غوي ما به بیا حیا کول شي مخکې خو مم نبی علیہ السلام او رسول بیا زما پلار او عمر رضی الله عنه راغره حیا د دې دې سم د دې دا دلیل دی خلکو چې راغونډې سپکشتنا قران کریم صفای انک لا تسمع الموتا یقینا تورول نشکول دی کافر او دا چې پشان دا دمړو دی ولا تسمع ثم الدعاء او نه تورول کول شي کڼو تا د خپل بلنی دې کړه کړه یو بل خبرم کوي چې جی دې الزامي جوابم کله ورکوا چلا تاسو موتا منا مړی اوري خو جواب نشي درکولې لکه کافر چې اوري خو پیدا نشي غستې کنه نو مړی اوري خو پیدا نشي غستې او پسې لارشه ولا تسمعوا ثم الدعاء تاورول نشي کولې کانو ته د خپل بلنو نو دا کافر د کانو پشان کړو نو سمت لګو کان اوري خو پیدا نشي غستې دلته څه وایې دلته خو خبر وکړنه لکه خو هم لارشه کنه نیمه جمله غستا پیدا کې دا غږ دراو غستا غنی مری بالکل هضم کړه مې جن کور پسیا خلا شي نه بیا ورستر کې پټی شي ښا چا غږ د کوم د شان توجیه کلام کې چې څنګه کړو استاد چې ولا تاسو مې ثم دعا ته اورول نشي کولې د کڼو ته خپل خبرو زګه کاړه اوري خو پیدا نشي خسته پیدا کله څه وای کوم جواب چې دغل تکې ناغه جواب به زموږ دلته ایدا تا اذا ولو مدبرین کله چې وګرځي شاکون کې او ما انتا بهاد لومی نه ته بچکون کې کافر ولا چې پشانت دلندو دي ان ذلالتهم د دې د گمراهنه وګورل ته کافر دلندو پشان کړو دا کدې څه مطلب مانه کافر لکه دلندو پشان دي لاند نه ویني نو دیم نه ویني دی اگر چې ویني خو پیدا نشي غسته نو دې داسې شو ګویا کې ویني نه بدل ته توه چې لاند ویني خو پیدا نشي غسته نو کافر هم ویني خو پیدا نشي غسته کنه دې کې بدل نه څه خطا شي بیا خپل خبره بدل نه یې رشي دا عام دلیل دی دغه مې د مخې ته خبرې عام سړی کویږي چې لکه سوچ ویږي ان تسمعوا یقینا تعورول نشی کولی الا من یؤمن بآیاتنا مگر هغه چا د ایمان لري پایاتونو زموږ په مسلمانونو دی مخلصین دی اخلاص کوونکی دی غاړه کې خودونکی دی توحید منونکی دی فهم مخلصون بتوحید الله جلالین کې معنا کړو دلته کې مولا بل خبره کړې ده هغه انک لا تسمع الموتا یقینا تعورول نشی کولی مړو ته نو معنا څه پیغمبر ته پکې دا اورول پیدا کول نه شي ته پکې اورېدل پیدا کول نه شي په یو سیس کې اورېدل الله پیدا کوي یو ګور الله ورته اورول نو کړی چې قلنا یا نار کونی بردم و سلامنا علی ابراهیم دا دا یې خو یو جواب آسان دی چې بیا خو د اور د اورېدو مخایل شه. دا سیمو وایا چې سما او نار ثابت ده لکه څنګه چې سما موتا ثابت ده. خو دویم جواب ولې دی ورکا چې ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا. پیغمبر ته په ایمان والا کې اورېدل پیدا کول شي. دلته پیغمبر خالص کو کوپر دلانه وایي ولټه خبره کوي ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا. تاورول نشی کولی مگر اغا چادا چی ایمان روڑی پایاتونو زمون پا هم مخلصو مسلمونو دی اخلاص که انکی پا توحید کی ناغی تی اورول کولی شمان استا اورول پاغی اثر کئی اغی تی پیدا اخلی او دا کافر تی پیدا نشی غسته او مارا توی تشبیب جانب دمرو کی دا حقیقی دا آدم سما او آدم سما په جانب د کافر کې دعایی ده نو پا دی صورت کی با تشبیح جوڑی گی زکر دا قانون ده مختصر وغیره کشتا چه وجه ده شبیح مشبابهی کی اقوائی ده مشبابه با صورت دا مسئله ډیر راضی مخی تا بیا بیا تفصیل ده نکو خیوزه کی اختصار سره ما دا عوام و پترزو کو چه کلا تالیبانی نو بل ترزبانی بیا منکو بیا و تا گوره فتوکل علاللہ نزان سفارا پا اللہ تعالی باندی انکا علالحق المبین یقیناً تا پا حق کارا باندی حق سرگن باندی انکا لا تسمع الموتا یقیناً تا ارول نشکول کافر تا چی پشانت دمرو دی ولا تسمع سم الدعا او تا ارول نشکول دی کافر تا چی پشانت دا کنو دی دخپل بلنی اذا ولوا مدبرین کله چوګر زیداناند بیا شاکونکی وما انت بهادل عمی او نه ته هدایت کوونکی د کافر او تا چ پشانت دلندوری ان دلالتهم د گمراه داغینا معنا سو نه ته بچکونکی د کافر او لا چ دلندو پشانتی د گمراه داغینا ان تسمعو تا اورول نشکولی الا من یؤمنو بآیاتنا مگر هغه چا چې ایمان لري پایاتونو زمونږه مانا سما د افهام او د قبول نشه کوله جلالین وی مگر هغه چاته چې او ایمان لري پایاتونو زمون پاو مسلمونو دی غاړه کې خوذن کې د الله حکم تام مستند